سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك كيا آئی ہے تیرے پاس؟ حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے تیرے پاس؟ وجوہن کچھ چہرے، یوم اذن اس دن، خاشعہ ذلیل ہونے والے ہیں، عاملتن عمل کرنے والے ہیں، ناصبتن محنت کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، تفلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی، تسقا پلائے جائیں گے، من عینن ایک چشمے سے، آنیہ کھلتے ہوئے پانی کا، لیس لہم طعامن نہیں ان کے لیے کوئی کھانا، الا سوائے، من ذریع کانٹوں کے، کانٹوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا، لا یسمنو نہ موٹا کرے، ولا یغنی اور نہ کام آئے، من جوع بھوک سے، وجوہن کچھ چہرے، یوم اذن اس دن، ناعمہ نعمتوں والے ہوں گے، لسائیہا اپنی کوششوں پر، رادیہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ کوئی لغو بات کوئی بہودہ بات، فیہا اس میں، عینن چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے رواں، فیہا اس میں، سررن مسندیں ہوں گی، مرفوعہ بلند، و اکوابن اور پیالے، موضوعہ رکھے ہوئے، و نمارق اور تکیے، مصفوفہ صف در صف، و زرابیو اور مسندیں قالین، مبسوسہ بچھا کر رکھی ہوئی پھیلی ہوئی، افلا ینظرون کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کس طرح پیدا کیا گیا، والی السماء اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کس طرح اونچا اٹھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ کیسے نصب کر دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ کس طرح بچھائی گئی، فَذَكِّرْ پس نصیحت کرتے رہو، اِنَّمَا بے شک، أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کچھ داروغہ نہیں، الا مگر، من تولا جو منہ موڑ جائے، وکفر اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ تو عذاب دے گا اس کو اللہ، العذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب، ان الینا بے شک ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے، ثم ان پھر بے شک، علینا ہمارے ذمہ، حسابہم उनका हिसाब है।